macho kutokana mawaidha hayo ya mtume. Kulna tukasema kaannaha mawaidhatul muwaddi'i, kana kwamba unayotoa leo mjumbe wa Allah ni mawaidha ya mtu mwenye kuaga. Ausina, tuusie basi. Qala usikum bitaqwallah, akasema nakuusieni kumcha Allah. Wassam'i watta'a, na usikivu, na kuusieni na utiifu. Ikhwata al-iman, baada qalilin yutali'una shahrullahi al-muharram. Ndugu zangu katika imani, baada ya muda mfupi tu utatuchomozea mwezi wa Allah uitwao Muharram. Tukiwa leo tuko ndani ya mwezi 29 Dhulhijja, tukamilisha leo biidhnillahi au kesho mwezi wa Dhulhijja, ambao ni mwezi mtukufu. Na baada ya muda mfupi insha Allah utatuchomozea mwezi wa Allah uitwao Muharram, wa huwa shahrun min ashhurillahi alhurum, na huwa ni mwezi pia miongoni mwa miezi ya Allah mitukufu. لقد قال الله سبحانه وتعالى, وهكذا كما الله سبحانه وتعالى, إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا, هكذا إداد يميزي مبلي الله أي في قضائه وقدره, كن قضاياك الله نقدرياك الله, idadi ya miezi ameumua yeye kwamba ni miezi 12 katika mwaka. Inna iddat ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi, mambo yako hivyo kwenye qadaa na hukumu ya Allah. Yawma khalaqa as-samawati wal-ard, tokea siku Allah aliyoumba mbingu na ardhi. Kisha akasema minha arba'atun hurum, miongoni mwa miezi hiyo 12 iko miezi minne mitukufu. Dhalika ad-din al-qayyim, akasema Allah tabarak wa ta'ala, hiyo ndiyo dini ya sawa sawa. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu ndani ya miezi hiyo minne khassa na miezi iliyobakia amma, msidhulumu nafsi zenu. Waqatilul mushrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Ikawa Allah ametaja katika aya hiyo idadi ya miezi ni 12, lakini ndani yake imo minna mitukufu. Ma hadhihi al-arba'a الحرم نئبه من متكف هي كما أخبر عنها الصادق المصدوق ميزي منني كما لفيت لي خباري أليمكن منك صدق شوى سمين بل محمد عليه الصلاة والسلام. من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال كسم أبو بكر خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى لتخطبي سيسم جمعه الله فهالا فيتب منى وفي يوم النحر نائلك وسيك يكتن جهي فأمد الله انتم يكم عمد الله وأثنى عليه نأكم صف جوياك ثم قال كشمتم يكسيما ألا تنبويني أني واجه tambueni enyi waja, inna zamana kad istadara ka hayatihi, eleweni ya kwamba zama, muda umezunguka, umerejea tena kwenye origin yake. إن الزمان قد استنار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض زما زمرجي تينا kwenye umbile lake kama siku ambayo Allah aliumba mbingu na ardhi, yani lisadifu alivyoiji mtume alihiji ndani ya mwezi wa Dhulhijja, kisha mtume akawaambia masahaba asanatu mwaka mmoja 12 shahran kuna miezi 12 minha arba'atul hurum ndani yake kuna minne mitukufu thalathun mutawaliyat mitatu kati ya hiyo minne mitukufu ni yenye kufuatana dhulqa'da wa kwanza ni dhulqa'da wa dhulhijja na wa pili ni mwezi wa dhulhijja wal muharram na wa tatu ni mwezi wa muharram ndio huu ambao utauzungumzia na tutazungumzia na haya kwa sababu ya pasa muislamu awe akijielewa na awe akijijua kila wakati na kila alipo awe akijijua yuko kwenye time gani na kipi cha kukifanya kwenye time hiyo na kipi si cha kukifanya. Al-aqilu man arafa qadra nafsi, mtu mwenye akili ni mtu aliyejitambua yeye ni nani, wa adraka sharafa zamani, na akadiriki utukufu wa zama anazoishi. Tuko katika miezi mitukufu tokea tumeanza nyuma Dhulqa'da, tukaendelea nao Dhulhijja, na sasa tukaribia kuingia katika mwezi wa Muharram. Miezi hii Allah amesema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu ndani ya miezi hiyo nafsi zenu. Dhulma ni haramu wakati wowote, lakini hapa kuna time maalum, kuna muda maalum, kuna miezi maalum ambapo Waislamu wengi hughafilika. Wanaporejea katika hija wakaona basi mambo ya hija yamekwisha, sasa wanaendelea na mengine. Na wanapotoka katika mambo ya sikukuu na zile sikukuu za ashrul awakhiri, huona basi mambo yamekwisha na sasa wanaendelea katika mambo mengine na dhulma mbalimbali. Allah jalla wa ala anasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu ndani ya miezi hiyo nafsi zenu. Sifanye makosa, sifanye madhambi. Kwa hiyo bado tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja, tukamilisha na karibu mno biidhnillah tabaraka wa taala tutaingia katika mwezi mwingine ambao ni mtukufu vile vile, wa awwalu shahri min al-ashhur al-hijriya, na huo ni mwezi wa mwanzo katika miezi ya hijria. Kalenda ya Kiislamu yaanza hapo. Mwezi mosi Muharram, mwaka mpya waingia wa Kiislamu. Na hapa tunahitaji kupeana tanbihi. Kila watu wana kalenda zao. Mayahudi wana kalenda yao. Inapofika siku yao ya mwaka wao mpya, huingia na vifijo na hoi hoi na sherehe na kuichukulia kama sikukuu. Kadhalika pia Manasara wana mwaka wao waliooanisha wenyewe na kuzaliwa kwa mtume wao, na inapofika siku yao hiyo na kuingia kwa mwaka wao, huwa nao wakipongezana na kuambiana heri ya Krismasi na mwaka mpya. Na kwa bahati mbaya mno, Waislamu nao hushiriki katika hayo, wakafurahia kuingia kwa mwaka mpya huo ambao si wa Kiislamu, na kwa kupongezana kwamba nakutakia Merry Christmas and Happy New Year. Waislamu pia wana tarehe yao ya kuingia katika mwaka wao mpya, nao ni tarehe mosi Muharram. Basi Waislamu baadhi yao wakaona naam, kwa nini wenzetu wanashereheka kuingia kwa mwaka wao mpya? Kwa nini wanachoma matairi, wanasherehe mbalimbali, wanakula vizuri? Kwa nini na sisi tusiwe na furaha ya kuingia kwa mwaka wetu mpya wa Kiislamu? Sisi mambo yetu yanakwenda kwa mafunzo, hatukufunzwa hayo, na wala dini yetu haiendi kwa kuigaiga. Kwa nini wenzetu wafanya hivi na sisi tusifanye hivi? Dini yetu haitegemei akili ya mtu wala akili za mtu. Dini yetu yategemea maandiko na namna yalivyofunzwa na namna yalivyopokelewa. Hawakufanya jambo hilo masahaba, wala halikufanyika hilo katika wakati wa mtume. Wao ndio waliokubaliana juu ya kuanzisha kwa mwaka mpya, na hawajapata kushereheka kwa mwaka mpya hata siku moja. Haya ambayo tunayaona leo hii, Waislamu wanakwenda mbio na kutaka kuhakikisha siku yao ya mwaka mpya nayo inakuwa ni siku katika zile holiday ambazo hawataki na wao wasende makazini, wapumzike, iwe ni siku tukufu, ni siku ya sikukuu kwayo. Hayo yanaletwa ni kwa sababu ya mambo ya kuiga iga. Na haya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliyasema kama alivyosimulia al-Imam al-Bukhari katika hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amesema, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, nyinyi mtafuata nyendo za watu waliokuwa kabla yenu, shibran bi shibrin, mtafuata shubiri kwa shubiri, wa dhira'an bi dhira'in, na dhira' kwa dhira', hatta law dakhalu juhra dabb, hata kama wenzenu wataingia katika shimo la mburukenge, la tabi'tumuhum, wallahi nakwambia ni na nyinyi mtawafuata. Kwa hiyo haya ambayo twayaona miemko, mapongezano, kuingia kwa mwaka mpya na sherehe ambazo zaandaliwa, huku ni kufuata tu wenzetu walifanyaje ulipoingia mwaka wao mpya, na kila watu wana sherehe zao. Nairuz wana sherehe zao, ndizo zile zinazofanywa Makunduchi. Unapoingia mwaka wao wa Nairuz wa kuabudia moto, ndio huingia, jambo ambalo Waislamu wengi limewateka likawachukua sherehe za mwaka kogwa. Hawajui asili yake ni nini na latoka wapi. Sisi tuna namna yetu na tuna kalenda yetu, na haijapokelewa kwamba hiyo ilisherehekewa kwa sherehe kubwa na ikawa ni siku maalum. Siku zetu sisi za kushereheka ni mbili tu ambazo mtume ametuwekea alayhi salatu wassalam. Mtume aliwaambia masahaba mtaiga nyendo, aliwaambia umma wake mtaiga nyendo za watu waliokuwa kabla yenu, shubiri kwa shubiri na dhiraa kwa dhiraa, hata wakiingia katika shimo la kenge na nyinyi mtaingia. Kulna, wanasema masahaba, tukamwambia mtume, alyahudu wa nasara, watu gani hao ambao sisi tutafuata nyendo zao, mayahudi na manasara? Qala faman idhan, mtume akasema ni nani basi kama si hao mayahudi na manasara? Ni nani? Ni hao nyinyi mtashika njia zenu, ndugu jua njia zao. Ndugu zangu Waislamu, ukisoma kitabu Umdatul Ahkam, Umdatul Ahkam ameweka mlango wa sala ya Eid, na baada ya kuweka mlango wa sala ya Eid akafuatishia mlango wa sala ya Ijumaa. Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a alipokuwa akisherehesha mlango wa sala ya Ijumaa akasema, wa aqaba almuallifu, akafuatisha mtunzi salata aljum'a, kaifuatisha sala ya Ijumaa bi salati al-Eid, kwa kuifuatishia sala ya Eid. Kazungumza kwanza sala ya Ijumaa kisha kaweka sala ya Eid. Kwa nini kafanya hivi? Anasema liyurbita baina al-a'yad ash-shar'iyyah, kafanya hivyo ili apate kufungamanisha baina ya Eid za kisheria, athalatha ambazo ni tatu tu, Eid al-usbu'i, Eid ya wiki, wa huwa yawm al-jum'a, nayo ni siku ya Ijumaa. Hii ndio Eid ya Waislamu, siku kama ya leo. Wa Eid al-fitr, na nyingine ni Eid al-fitri. Wa Eid al-adha, na nyingine ni Eid al-adha. Id laysa fi al-islam Eid shar'iy siwaha, kwani hakuna tena katika Waislamu siku kuu nyingine yoyote ya kisheria zisizokuwa hizo tatu. Islamu, Muislamu, Eid zake ni tatu tu, يوم الجمعة كما ni leo, na يوم الفطر, na يوم الأضحى. Hana tena kusherehekea kuzaliwa kwa mtume, wala kuzaliwa, wala ushindi wa vita vya Badri, wala ushindi wa jambo fulani. La, sherehe zake ni tatu tu. Na mtume alayhi salatu wassalam wakati alipoingia Madina aliwakuta watu wa Madina wana sikukuu zao, akawaambia, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma, kuanzia sasa wacheni hizo Allah amekubadilishieni, amekuleteni sikukuu nyingine bora zaidi kuliko hizo. Akawatajia yawma al-adha na yawma al-fitri. Hizi ndizo sikukuu za Muislamu kushereheka. Hatuna sisi sikukuu ya kuingia kwa mwaka mpya. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Waislamu fuateni yaliyoshushwa kwenu kutoka kwa Mola wenu. Wa nas'alullaha at-tawfiqa wath-thabata. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إخوة الإيمان لقزانه كتك إيمان قال قتادة أما سيما قتادة إن الله اصطفى صفايا من خلقه هكيك الله أما تقوى في لفو صفي كتك بأم بذيك في لفو بزور كتك بأم بذيك استفى من الملائكة رسولا أمتقوها الله كتك ملائكة كتقوى مديون بمعلوم ومن الناس رسولا نكتكوات كتقوى مديون بمعلوم واستفى من الكلام ذكرى أمتقوها كتك منينو يوت يسمايو يسمايو أكتقوى الذكر يكي لكم تجيي هيا كوني برا زيدي واستفى من الارض المساجد نامتغوا كتا ارضي سهم الزبورة امازو نمسكتي واستفى من الشهور رمضان والاشهر الحرم امتغوا الله كتك ميزي موزي ورمضان نميزي متكفو واستفى في الايام يوم الجمعة اكتغوا كتك مسكو سكو يا جماعة واصطفى من الليالي ليلة القدر أكتبوا كتكما سكوا أسكوا ليلة القدر فعظموا ما عظم الله بس يتكزاننا نيني يهشموني يلي أمعي ومن يتكوزا الله سبحانه وتعالى نقزان وإسلام تنينجيا كتكموزي ومحرم أمو نموزي والله أليم تكوفك بسا ننياكي mwezi huu mtukufu kuna siku ya 10 ambayo inaitwa yaumu ashura. Yaumu ashura huwa yaumu al-ashir min shahri llahi muharram. Yaumu ashura ni siku ya 10 katika mwezi huu wa muharram ambao tutazungumzia. Wa huwa alladhi wa huwa al-yawm alladhi, na hiyo ni siku ambayo najja Allahu fihi Musa min Fir'aun. Allah alimuokoa Musa kutoka na Firaun na watu wa Musa, wa agharqa fihi Firaun wa qauma, na Allah akamzamisha Firaun na watu wake. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipoulizwa kuhusiana na funga ya siku ya 10 akasema, ahtasibu ala Allah, nataraji kwa Allah siku ya funga ya mwezi 10 Ashura inafuta madhambi ya mwaka mzima uliopita nyuma. Hizi ni katika fadhila za Allah tabaraka wa taala. Katika siku ya Arafa tulipewa, na katika masiku 10 yaliyopita tulipewa, na ndani ya mwezi wa Muharram tunapewa. Na sikupewa siku ya 10 tu, la, mtume akasema tena katika hadithi nyingine, hakuna funga iliyo bora baada ya funga za Ramadhan isipokuwa ni funga zitakazofungwa katika mwezi wa Allah Muharram. Haya yote ni katika hiba ambazo Allah tabaraka wa taala anatoa. Siku ya 10 basi ni siku ambayo Muislamu ni vyema kwake akafunga. Mtume akasema natarajia inafuta madhambi ya mwaka mzima uliopita nyuma. Qala al-allama ash-shaykh Fawzan, amesema al-allama ash-shaykh Fawzan kuhusiana na siku ya mwezi 10 Ashura akasema, waqad dhalla fi hadha al-yawm ta'ifatan, yamepotea katika hii siku ya 10 makundi mawili yamepotea. Ta'ifatun, kuna kundi moja, shabahat al-yahuda, limejifananisha na Mayahudi. Fattakhadhat Ashura mawsim Eid, wakaifanya siku ya Ashura ni msimu wa idi, ni siku za idi, wa sururi, na siku za furaha. Watubuhiru fihi shaaira alfarahi, kundi hili katika siku ya mwezi 10 Ashura ladhihirisha alama za furaha. كالاختصاب كما في الكوبامبا والاكتحال نكوجي بامبا كوجي تيوانجا ونواكي نكوجي بامبا بامبا وتوسيع النفقات نواتو كتوا وسع كالتمالي نفقا مالي مالي وكواب واتواو جاكولا جاكولي كان وطبخ الأطعمة الخارجة عن العادة نايكاوا سيكو هيو بانبيكو جاكولا أمبابيو كنيوما ندستوري ليو ونحو ذلك نمفنو أمامو كما هايو من عمل الجهال أمبايو هايو نكت كما تندو يا واتو وجينجا الذين قابلوا الفاسدة أمبايو ومليبوكيا جنبو بايا بالفاسد kwa vibaya walbid'ata bilbid'ati wakalipokea jambo la bid'a kwa bid'a vile vile. Hili ni kundi moja ambalo walichukulia يوم عاشوراء kama siku kuu ya wao kushereheka. Na kundi la pili wa ta'ifatun ukhra, kundi la pili nasema ittakhadhat 'ashura yawma ma'tamin wa hazani, wameichukulia siku ya 10 ya ashura ni siku ya kukusanyika kwa ajili ya msiba, na ni siku ya huzuni, waniaha, na ni siku ya kuomboleza, liajli katli al-Husayn, kwa ajili, liajli katli al-Husayn bin Ali bin Abi Talib, kwa ajili ya kuuawa Husayn bin Ali bin Abi Talib. Kundi hilo sasa likawa, tudhihiru fihi, ladhihirisha ndani ya siku ya 10 ya Ashura. Inadhihirisha mambo gani? Sha'air al-jahiliya, linadhihirisha alama za mambo ya ujahiliya. Min laqm al-khadud, kuanzia kujipiga nyuso zao mashavu, wa shaq al-juyub, na kuchana nguo ikawa na vaa nguo nyeusi na kujipiga mashavu yao, kujipiga visu vifuani kwao, migongoni mwao, ikawa wanajidhuru wao wenyewe, jambo ambalo halikufunzwa popote katika dini. Ni mambo yakifanywa katika zama za ujahilia. Kwa hiyo wao wanadhihirisha hayo, na wanazunguka mitaani na mabendera yao na maguo yao meusi, wanadhihirisha mambo ya ujahilia, kuanzia kujipiga wao wenyewe makofi, kadhalika kuchana nguo zao, ati wana msiba wa kuuawa kwa Husayn bin Ali bin Abi Talib. Tukisema hivi hatuchukii na wala hatufurahii kuuawa kwa Husayn bin Ali bin Abi Talib, mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kipenzi chake Mtume alayhi salatu wassalam. Wote kwa pamoja, Husayn mwenyewe na babu yake Mtume na baba yake Ali. Hakuna Muislamu yoyote anayeweza kupitisha sala yake bila ya kuwaombea hao dua. Kila anapokaa katika tahiyatu lazima tuombee dua. Twawapenda mno, tena kwa mapenzi, lakini hubbun shar'i, mapenzi ya kisheria, sio ya kutupa mipaka. Kwa hiyo kuna watu wanadhihirisha mambo ya ujahilia siku ya 10 ya mwezi wa Ashura, ati kwa kuwa ndio umewafika msiba, wanaanza kujipiga na kuvaa maguo meusi na kuchana chana nguo na mengine madhara makubwa zaidi. Wengine hujipiga mpaka wakazimia, na wengine ikatokezea mpaka wakafa kabisa. Waliosalimika na waliokuwa salama ni ahlu sunna peke yao. Wao katika siku ya 10 ya Ashura wakayachukua mafunzo ya Mtume alayhi salatu wassalam, wanafunga katika kuchunga ufungaji wao kuto kushabihiana na Mayahudi. Hao ndio waliokuwa katika hali ya salama, na hivi ndivyo tunapotakikana tuwe. Kwa hiyo يوم عاشوراء ni siku ambayo naam la yunsa fi tarikh alislami. يوم عاشوراء ni siku ambayo haisahauliki katika historia ya Kiislamu. Ni kweli katika mwaka 61 hijria aliuawa kinyama mjukuu wa Mtume, lakini hawakupewa kibali cha watu kudhihirisha mambo ya ujahilia, kuzunguka majiani na maguo meusi na kusoma tarehe, kusoma historia ambazo mengi yao ni ya uongo kuliko ya ukweli. Ndugu zangu Waislamu, muda umetawilika mno na hatuwezi kwenda zaidi. Tukiitizama mishale ya saa inatuambia hapa na budi tusimame hapa tulipofika. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma arhamna innaka bina rahim wa la tu'adhibna fa anta alayna qadir.